ستاسو پمنس کی چی په هر معاملې کې اختلاف وي داغه فیصله کول د الله کار دی هم دغه الله زما رب دی هم په هغه ما بروسه وکړه او هم هغه ته رجوع کوم.